Non è fuoco. Ascolto, scivacco. Adesso cotto gli involti. Thank you. Mit Mond. Ott a pénzt. Mi? Anyai fókba. Honnan veszed? Elvártam a hajmat. Nézd, köz volt. Kemény visszamegyek. Zaváratok jó sokáig. Hát mi hívájátok? Más egyen nem bírok. Reggel nem volt kedve, mert nem is ettem otthon. Leszek otthon. Hát akkor gyere most érni. Nem vagyok éhes, majd otthon leszek, ha mondjuk. Vegyek egy-kettő most. Van sonka. Nem, nincs különíteni, hogy leszek otthon. Kényelmet is hoztunk. Na, nem kell, majd otthon leszek egy-kettő. Úgy is otthon akarok, még az akarok menni szarni is. Még szarni is az akarok menni, azért nem kell most lenni. Majd akkor szarok, aztán leszek. A szartál, aztán leszek. Ja. Hallod, ma már nem lesz a tíz elég. Köszönjük egy kényelmet. Ja. Még 5040 kör, ugye? Annyi. Jó ég. Nagyon jó ég, minden drága ez a levél szárnya is. Így csodálom, hogy itt adta. Aha, itt a... Mennyit mondták? 5040 lényel. Ez a számláló ugye a... De ezt 4000 csak. De majd kapsz még egy edzét. Hallod? A papíron húzza ki, mert rájött, hogy mennyi lesz a... Mondjuk, hogy azt húzza ki. 10-nál mindjárt visszaadok. Föld a 10-nárost. Adjad már faszat, és azt a számlát is adj vissza a már. 2000-es. Nincs 1000-eset? Vissza kell hoznia. Nem tudom, mi az 2000-es, ez már 6000. Van nálam 500 dinárból, de akkor nem marad semmi ki. Hallod? Mondják, hogy ezt húzgálja át, hogy ki van fizet, vagy így el, ki van fizet, ezt ja. Ott hagyod nála, érted? Mondom neki, hogy húzza. Azt így el, ki fizetted, vagy mennyire ja. Ezért legyen. Nehogy aztán úgy legyen, mint a Zorahovósival, hogy nem fizettünk be. Mi a Zorahovósi? Csak vagy mit? Akkor Zorahovósi mindenki lesz fizet volna. Azért mondják, hogy ezt most írja rá, hogy ki van fizet, vagy húzgálja át, vagy valami. Lefényképezem. No, majd elintézik. Jó, megyek, na. Szeszte. Yeah.